Սիրելի ռադիո լսող հայրենակիցներ եւ ռադիո աշխատողներ, սիրով շնորհավորում ենք մայիսի 7-ի ռադիոյի միջազգային օրվա կապակցությամբ մաղթում անխափան եթեր, արդյունավետ աշխատանք, հաղթանակած նախագծեր եւ բազմահազար ուկնդիրներ։ Եթերում խաչմերուկն է, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ուրախ եւ պոզիտիվ եթերները թող որ միշտ ուրախություն պարգևեն մեր ռադիո լսողներին։ Այսօրվա ծրագրում ռադիոյի միջազգային օրվա արթիվ լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանը զրուցել է Հայաստանի հանրային ռադիոյի գործադիր տնօրեն Մարկ Գրիգորյանի հետ։ Մշակութային լուրեր ներկայացնում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ 1895 թվականի մայիսի 7-ին ռուս ֆիզիկոս Ալեքսանդր Պոպովը ներկայացրեց իր ստեղծած աշխարհում առաջին ռադիոսարքավորումը, իրականացնելով առաջին ռադիոկայանը։ Հեռուստա ռադիո հաղորդավար Անի Մանգասարյանի համար ռադիո մանկության առեղծվածն է Վան Նովիկովի սյուժեն։ Մեր եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Ռուս գիտնական Ալեքսանդր Պոպովի կողմից արված ռադիոյի գյուտը ռադիոալիքների արագությամբ տարածվեց ողջ երկրագնդում։ Շատ շուտով աշխարհի տարբեր երկրներում ռադիոն դարձավ խորհրդավոր մի արգղիկ, որտեղից լսում էին վերջին նորություններն ու վայելում երաժշտական կատարումներ։ Հայաստանում եւ Արցախում նույնպես ռադիոն հանդես եկավ իր ավետաբեր առաքելությամբ։ Երևանն է խոսում, բարակապակցությունը տասնամյակներ շարունակ երազի պես էր հնչում արցախցիների ունկերին, հատկապես խորհրդային տարիներին, երբ անձանձիր ամեն ինչ արվում էր հայկականը չեզոքացնելու ուղղությամբ, հայկական ռադիոն շարունակում էր մնալ ազգայինի լավագույն քարոշչամիջոցը։ Հայաստանի հանրային ռադիոյի գործադիր տնօրեն Մարկ Գրիգորյանը ներկայացնում է 21-րդ դարի ռադիոյի տեսլականը։ Ես ուզում եմ, որ Հայաստանի հանրային ռադիոն լինի 21-րդ տարի ժամանակակից ակտիվ աշխատող եւ հետաքրքիր ռադիոներից մեկը եվրոպական մասշտաբով։ Դա նշանակում է, որ մենք անպայման պետք է ունենանք ավելի ակտիվ ինտերնետային կայք, դա նշանակում է, որ ավելի ակտիվ մենք պետք է մտնենք հեռախոսներով ընդունվող լուրերի դաշտը։ Դա նշանակում է, որ մենք պետք է հիմա ավելի ակտիվ աշխատենք ավելի երիտասարդ տարիքային խումբը մեր եթեր բերելու եւ ներգրավելու վրա, որովհետեւ բոլոր սոցիոլոգիական հարցումները ցույց են տալիս, որ մեր հիմնական տիրախային խումբը 35 տարի պլյուս է։ Դա շատ լավ է, որովհետեւ ճիշտ ասած, ես երբ որ դառնում եմ տնօրեն, ես կարծում եմ, որ 60 պլյուս պիտի լինի։ 35 պլյուսը դա արդեն նշանակում է, որ մենք աշխատում ենք երիտասարդ ծնողների հետ։ Իրանք են դառնում մեր տիրախային լսարանը։ Բայց ես ունեմ, որ ավելի երիտասարդանա։ Ռադիոն խնդիր ունի հաղորդումների միասնականության, միասնական ձեռագիր վերականգնելու, որովհետև սովետական ժամանակ հետ ձեռագիրը կար, եւ իդեպ ես ուզում եմ ասել, որ սա միակ վերականգնելու հարցն է, որին ես դրական եմ նայում։ Մնացած բոլոր վերականգնելու տեսակետներից ես երադասում եմ գնալ առաջ, քան վերադառնալ եւ վերադարձնել արդեն անցյալը։ Ինձ համար այս խնդիրը կա։ Մենք անպայման պիտի շարժվենք, մենք լճանալու իրավունք չունենք։ Միևնույն ժամանակ ես միշտ ասել եմ ու կկրկնեմ, չկա ավելի հեշտ բան, քան լճացած հիմնարկի ղեկավար լինել։ Եթե որ դու լճացած հիմնարկի ղեկավար ես, պետք չի դու որևէ բան անես։ Ամեն ինչ լճացած, իր համար գնում է, մարդիկ գալիս են, սուրճերը եփում են, մրգերը կտրտում են, նստած սուրճ են խմում, ինքն իր համար գնում է։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր մի բան կա, որտեղ հասարակությունը սովոր է այդ սուրճ խմողական, միրգ կտրողական աշխատանքին։ Եվ հասարակությունը կարծում է, որ դրանից լավը չկա, որ դա է լավը։ Այսինքն ես նաև իմ խնդիրը տեսնում եմ, որպեսզի ես ցույց տամ, որ կա ավելի լավը։ Ռադիոն հաղորդակցության առաջին միջոցն էր, որ դարձավ տեղեկատվա հոգեբանական ազդեցության եւ քարոշչության միջոց։ Ռադիոյի գաղտնիքը խոսքն է, նրա ազդեցությունը հանրության վրա։ Այս առումով ռադիոն երբեք չի կորցրել իր մատչելիությունը, արդիականությունը եւ հասանելի է բոլորին։ Ռադիոն ակամայից դարձավ ոչ միայն հայրենիքում սիրված, այլ նաև աշխարհասփյուր հայրին համախմբող լրատվամիջոց։ Սփյուռքի համար ռադիոն բազմագործառույթ ծրագիր իրականացնող միջոց է։ Հարաբուփող ժամանակը եւ համացանցային դարը նորությունները պարտադրում նաեւ ռադիոին։ Հիմա մի քիչ փոխել է իրավիճակը։ Այո, մենք ունենք կարճալիքներով հեռարձակումներ, պլյուս մենք ունենք համացանցում հեռարձակումներ եւ Սփյուռքում մեզ լսում են համացանցում։ Ես կարող եմ ասել հպարտորեն, որ Կալիֆոռնիայում մեզ համացանցով լսում է ավելի մարդ, քան Հայաստանում։ Այդ կլիկների քանակով կարելի է ստանալ տվյալները Google Analytics-ի միջոցով։ Դրան գումարած մենք ունենք մի շարք հաղորդումներ, որոնք ուղղակիորեն ուղղված են Սփյուռքի Վրաշպյուրքի համար, վերջերս բացել ենք երկու նոր հաղորդում, մեկը լուրեր արևմտահայերեն, ամեն օր ժամը 2-ին կարելի է լսել լուրեր արևմտահայերեն։ Մենք ունենք հաղորդում, որտեղ Skype-ի օգնությամբ հանդիպում են տարբեր համայնքների ներկայացուցիչներ եւ հնարավորություն են ունենում իրար հետ խոսել, ասենք Ուրուգվայի հայկական համայնքի ներկայացուցիչը Կանադայի եւ Ավստրալիայի, այս ձևով նույն ժամին ուղիղ եթերում կարող են իրար հետ խոսել։ Մենք ունենք նաեւ մի շարք հաղորդումներ, կա կամուրջ, կա Սփյուռքի ռադիոներ, մենք շաբաթը մեկ ներկայացնում ենք, թե Սփյուռքի հայկական ռադիոները ինչ ունեն իրենց եթերներում, հայկական հետք, ունենք մի հաղորդում գերդաստաններ, հայոց գերդաստանների մասին, որոնք մեծ հաճույքով լսում են Սփյուռքում, այսինքն այդ գործունեությունը անում ենք, եւ ես բոլոր հաղորդումների վրա աշխատում ենք, որպեսզի նրանք լավացնենք անընդհատ, եւ ես բոլոր հաղորդումները մտնելու են համացանց, ինչպես եւ մեր արխիվը, որ հսկայական են, պատկերացնում եք, մենք ունենք 12,000 ժամ արխիվային նյութեր։ Մենք առանձին ուղղությամբ մտածում ենք, ինչպես լավացնենք մեր հեռարձակումը Արցախում։ Դա մեր ռազմավարական շատ կարևոր ուղություններից մեկն է, որը կապված է տեխնիկական բարեփոխումների հետ, բայց մենք դրա մասին առանձին մտածում ենք եւ ներգրավում ենք աստիճանաբար տարբեր նախարարություններ, որպեսզի այս հարցը կոմպլեքսային ձևով դրվի եւ լուծվի։ Ես շատ լավ հասկանում եմ եւ գիտեմ, որ այստեղ բազմաթիվ ադրբեջանական ալիքներ են լսվում, մենք դրանց կարող ենք հակադրել եւ հանրային ռադիոն եւ հնարավորություններ տալ այլ հայկական ռադիոներին նույնպես աշխատել։ Այդ ամեն ինչի վրա մենք հիմա այսպես որպես ռազմավարական ուղղություն աշխատում ենք։ Ժամանակավրեպ չէ արդյոք ռադիոն որպես լրատվամիջոց։ Սա թերևս Մարկ Գրիգորյանին ամենահաճախակի տրվող հարցերից մեկն է, որին փորձառու լրագրողը համոզիչ ու սպառիչ պատասխան է տալիս։ Ես մի առանձին դասախոսություն կարող եմ կարդալ, ինչ ասել է ռադիոն այսօր, ինչ մարտահրավերներ են ռադիոյի արչեւ այսօր կանգնած եւ ինչպիսին են դրանք լինելու վաղը եւ վաղը չէ մյուս օրը։ Դա մի առանձին մեծ թեմա է, բայց երբ հայտնվեց առաջի ռադիոն, իսկ դա 1920-ական թվականներին էր, բոլորը սկսեցին խոսել թերթերի մահվան մասին, որ տեսեք թերթը ինքն իրա ոտքով եկել է մեր տուն, քիչ չի դեռ գեղեցիկ ձայնով ձեզ կարդում են թերթի բովանդակությունների, չի կուզում են պետք թերթերը։ Երբ որ եկավ հեռուստատեսությունը, սկսեցին խոսել թերթերի եւ ռադիոյի մահվան մասին։ Հիմա երբ որ այդ ամեն ինչը մտավ համացանց, սկսեցին խոսել ավանդական հեռուստատեսության, ռադիոյի եւ թերթերի մահվան մասին։ Ես կասեի, որ այդ տեղեկությունները, այդ լուրերը մի քիչ չափազանցված են։ Բանն այն է, որ ոչ թե համացանցը գալիս է հակադրվելու ռադիոյին եւ հեռուստատեսությանը, ոչ, ռադիոն ու հեռուստատեսությունը պետք է օգտագործեն համացանցի հնարավորությունները իրենց աշխատանքը լայնացնելու համար։ Եվ երբ որ ես ասում եմ 21-րդ դարի ժամանակակից ռադիո, ես մասնավորապես նաեւ դա նկատի ունեմ։ Եվ մի հատ հիշեք, դուք ձեր տանը հեռուստացույց ավելի շատ նայում եք, թե լսում։ Հասկանում եք, այստեղ կա նաև այս պահը, մենք լսում ենք հեռուստատեսություն, դա նշանակում է, որ ռադիո, որը լսվելիք է, դեռ ունի հսկայական հեռանկարներ։ Արցախի հանրային ռադիոյի համար Հայաստանի հանրային ռադիոն մշտապես մայրական փաղաքշանք է ունեցել, օգնել, աջակցել է։ Այսօր էլ շարունակվում է համագործակցությունը։ Հայաստանի հանրային իհարկե ունի իր սեփական թղթակիցն Արցախում։ Ռադիոլուր տեղեկատվականը օպերատիվ ներկայացնում է հայկական երկրորդ հանրապետության դեպքերն ու իրադարձությունները, բայց Մարկ Գրիգորյանի կարծիքով դա բավարար կոչել չի կարելի եւ առաջիկայում ամենայն հավանականությամբ կընդլայնվի ծրագրերի բազմազանությունը։ Իհարկե ես մեծ հույսեր ունեմ Արցախի ռադիոյի հետ համագործակցության։ Իհարկե ես մեծ հույսեր ունեմ կապված Արցախի ռադիոյի աշխատակիցների հետ համագործակցության մասով։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ մենք դեռ պետք է մի քիչ ժամանակ անցկացնենք, որպեսզի ոճերը մոտեցնենք իրար։ Արցախի մասին մեզ մոտ ոչ միայն ռադիոլուրն է հայտնում եւ իր սեփական թղթակիցը, մենք ունենք Կյանքի բանաձև հաղորդաշարը, որ արդեն քանի տարի է եւ նվիրված է Արցախյան ազատամարտում վախճանված ազատամարտիկներին, իրենց կյանքին, իրենց ընտանիքներին։ Մենք անընդհատ մասնակցում ենք որպես լրագրողներ մեր աշխատանքային պայմաններով Արցախում տեղի ունեցող բոլոր մեծ իրադարձություններին։ Շատ հաճախ մարդկանց ենք ուղարկում Երևանից, ովքեր գալիս են այստեղի ռեպորտաժներ պատրաստում, տանում են հետ եւ անպայման շատացնելու ենք։ Մի քանի հրատապ հարց կա մեր նոր վեբկայքի հարցնա, հարց կապված այդ հեռարձակման խնդիրների հետ, ու մենք անպայման այդ ստեղծագործական մասին անդրադառնալու ենք, անպայման։ Շնորհավոր բոլոր ռադիոյականներին մասնագիտական տոնի կապակցությամբ, անխափան եթեր, ավետաբեր օրեր եւ բարի երթ ապագա ծրագրերը բարի հաջող կյանքի կոչելու ճանապարհին։ Սյուժեն պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Я не заметил, как время прошло. Чары силу теряют и превращают жемчуг в стекло. Как пусто в душе, без миражей. Без волшебства мы здесь лишь на миг. Пусть он звучит словно слова молитвы. Вся крана любви, вся наша жизнь так далеко. Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, այժմ լսեք մշակութային լուրեր։ Թուրքիայում գործող Մարալ հայկական երաժշտական եւ բարային ազգագրական համույթը մեծ համերգ է ունեցել Ստամբուլի Ֆուլիա համերգային դահլիճում, հաղորդում է Ստամբուլի հայկական պարբերականներից Ագոսը։ Համույթի 158 անդամների մասնակցությամբ համերգին ներկա են գտնվել հայ, թուրք եւ այլ ազգերի բազմաթիվ գործիչներ, մտավորականներ, արվեստագետներ, հասարակական ու քաղաքական գործիչներ։ Միջոցառումը լուսաբանվել է տեղի թե հայկական, թե թուրքական լրատվամիջոցների կողմից։ Մասնակիցներից 74-ը եղել են փոքր տարիքի Ստամբուլում գործող տարբեր հայկական վարժարանների սաներ, 38-ը սիրողական պարողներ և 46-ը պրոֆեսիոնալ արտիստներ։ Համերգային ծրագիրը, որի բացումը կատարել է հայկական բերդ պարով, ներառել է Շալախո, Երևանի պար, Հովիվների պար, Քոչարի, Վերվերի եւ այլ ազգային պարեր, ինչպես նաեւ հատուկ պար է բեմադրվել Թուրքիայում վերջին տարիներին մեծ զանգվածայնություն վայելած հայկական Սարերի հովին մեռնեմ երգի ուղեկցությամբ։ Մայիսի 6-ին իր ծննդյան 57-րդ տարեդարձն է նշել հոլիվուդյան գերաստղ Ջորջ Քլունին, ով ոչ միայն տաղանդաշատ դերասան է, այլև պահանջված պրոդյուսեր ու ռեժիսոր։ Հայտնի է, որ ապագա աստղը սկսել է կինոյում նկարահանվել 20 տարեկանից, դերասանը հիմնականում փոքր դերեր էր ստանում հեռուստասերիալներում ու ոչ մեծ բյուջեյով ֆիլմերում։ Կլունի համար բեկումնային է եղել շտապօգնություն սերիալում բժիշկ Դագ Ռոսի դերը, որի շնորհիվ նա առաջադրվել է հեղինակավոր Էմի և Ոսկե Գլոբուս մրցանակների։ Դրանից հետո նրան ճանաչում է բերել Ռոբերտ Ռոդրիգեսի «Մայրամուտից մինչև արևածակ» մարտաֆիլմը։ Բացի դրանից Կլունին հանդես է եկել նաև Բեթմենի դերերում։ Դերասանի ամենահաջողված ֆիլմերի շարքերից են «Օուշենի 11 ընկերները», «Ձգողականություն», «Կեցե Կեսարը»։ Հայտնի է, որ Քլունին երկու անգամ արժանացել է հեղինակավոր Օսկար մրցանակի։ Առաջին անգամ դերասանը բաղձալի արձանիկը ստացել է 2005 թվականին Սիրիանա քաղաքական թրիլերում երկրորդ պլանի դերակատարման համար։ Մինչդեռ երկրորդ Օսկարը նա ստացել է որպես գործողություն Արգոյի պրոդյուսեր։ Պրոդյուսեր Վիկտոր Սողոմոնյանը, ով ղեկավարում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը, իր նոր գործի «Դեսպանատուն» քաղաքական դրամայի պրեմիերայի առիթով զրուցել է «Տելեպրոգրամա Կետպրո» կայքի հետ, պատմելով սերիալի դերասանական կազմի եւ նախագծի մասին։ Նոր սերիալը եթեր է հեռարձակվելու ռուսական NTV հեռուստաալիքով մայիսի 7-ից։ Վիկտոր Սողոմոնյանի խոսքով նոր սերիալը քաղաքական դետեկտիվ է, որը հիմնված է ակտուալ թեմաների վրա եւ որում ներգրաված են գործող բարձրաստիճան քաղաքական գործիչների կերպարները։ Վիկտոր Սողոմոնյանը խոսելով սերիալի մասին նշել է, որ ցանկացած դիվանագետի ամենավատ երազներից մեկը դիվանագիտական սկանդալի մեջ հայտնվելն է։ Հարցրեք ցանկացած դիվանագետի, թե մասնագիտական թեմայով ինչ կարող է նա տեսնել իր ամենավատ երազում։ Չեմ կարծում, որ պատասխաններից մեկը կլինի հայտնվել դիվանագիտական սկանդալի մեջ եւ խայտառակել երկիրը։ Այնպես որ սցենարիի տեսանկյունից «Դեսպանատուն» սերիալը նման վատ դիվանագիտական երազի մասին պատմություն է, ասել է նա։ Վիկտոր Սողոմոնյանը նշել է, որ սերիալը նախևառաջ քաղաքական է, նրա խոսքերով ֆիլմի խորհրդարականները եղել են դիվանագետներ, քաղաքական գործիչներ, քաղաքագետներ, որոնք ըմբռնումով են մոտեցել նրան, որ ֆիլմում շատ բաներ կարող են չհամապատասխանել իրականությանը։ Ամերիկացի ռեժիսոր եղբայրներ Էնթոնի և Ջո Ռուսոները «Վերիժառունները անվերջության պատերազմ» ֆիլմը հերթական ռեկորդն է սահմանել, դառնալով համաշխարհային կինովարձույթում 1 միլիարդ դոլարի շեմն ամենակարճ ժամանակահատվածում հաղթահարած կինոնկարը, գրում է Daily Mail-ը։ Walt Disney Company-ի փոխանցումը ֆիլմը ընդամենը 11 օրում հավաքել է 1 միլիարդ դոլար։ Հայտնի է, որ գումարի մեծ մասը 605 միլիոն դոլարը ֆիլմը հավաքել է ոչ թե ամերիկյան, այլ միջազգային կինովարձույթում։ Հետաքրքրական է, որ նախկինում ռեկորդը սահմանել էր «Աստղային պատերազմներ» ուժի արտնացում կինոնկարը, որը 1 միլիարդ դոլարի շեմը հատել էր 12 օրում։ Հավելենք, որ «Վրիժառունները անվերջության պատերազմ» ֆիլմի սցենարը հիմնված է Սթենլիի և Ջեք Քյորբի կոմիքսների վրա, որոնք լույս են տեսել Marvel կոմիքսում։ Սա Marvel ընկերության կինոմատոգրաֆիկ տիեզերքի 19-րդ ֆիլմն է։ Ֆիլմում նկարահանվել են Ռոբերտ Դաունի կրտսերը, Սկարլետ Յոհանսոնը, Բենիսիո դել Տորոն, Վին Դիզելը, Բենեդիկտ Կամբերբեթը, Բրեդլի Կուպերը, Ջոշ Բրոլին, Մարկ Ռուֆալոն, Թոմ Հիդլստոնը, Քրիս Էվանսը, Քրիս Հեմսվորթը եւ այլ հայտնի դերասաներ։ Սյուժեի համաձայն վրիժառունները միավորում են իրենց ուժերը գալակտիկայի պահպանների եւ այլ հերոսների հետ Տանոսի հետ պայքարելու համար, որը փորձում է հավաքել անվերջության քարերը։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ We'll be right back. ծեր եմ տվել, որ ծեր արնեմ ես կեզանից, բայց դու արդեն շատ հեռու ես ինձանից, աչկերիտ մեջ կնդրելով ես թախիտ, ամպերի մեջ եմ ես պնդրում իմ արևին, ծեր եմ տվել, որ ծեր արնեմ ես կեզանից, բայց դու արդեն շատ հեռու ես ինձանից, աչկերիտ մեջ կնդրելով ես թախիտ, ամպերի մեջ եմ ես պնդրում իմ արևին, ես առանց քեզ կապրեմ առանց արևի, ես առանց քեզ մենակ մնամ երևի, ես առանց քեզ ինչպես ծաղիկն առանց ջրի, ես առանց քեզ կապրեմ առանց արևի, ես առանց քեզ մենակ մնամ ինչպես թռչուն առանց թիմի, եկել եմ կեզ ասեմ իմ սիրելիս, որ հիմ հոգին դեր ծխրում է լալիս, ճոմպես մենակ կայվեմ տխրալիս, ամպերի մեջ եմ ես վնդրում իմ արևի, հիմա եկել եմ կեզ ասեմ իմ սիրելիս, որ հիմ հոգին դեր ծխրում է լալիս, ճամպես մենակ կայլում եմ դխրալինից, ամպիրի մեջ եմ ես պնդրում իմ արևի, ես առանց քեզ կապրեմ առանց արևի, ես առանց քեզ մենակ մնամ երևի, ես առանց քեզ ինչպես ծաղիկն առանց ջրի, մնամ երևի, ես առանց քեզ ինչպես թռչուն առանց թիմի, սարևի, ես առանց քեզ մենակ մնամ երևի, ես առանց քեզ ինչպես ծաղիկն առանց ջրի, ես առանց քեզ կապրեմ առանց արևի, ես առանց քեզ մենակ մնամ երևի, ես առանց քեզ ինչպես ծաղիկն առանց ջրի, ինչպես Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի մայիսի 7-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ 2-ի ծուրփաթ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ թվականի մայիսի 7-ին ռուս ֆիզիկոս Ալեքսանդր Պոպովը հայտնագործեց առաջին ռադիոընդունիչը, եւ հենց Պոպովը մայիսի 7-ին ապացուցեց ռուս զինվորականերին, որ կարելի է փոխանցել ռադիոհաղորդագրություններ ռուսական նավատորմի եւ կրոնշտատի միջեւ։ Դրա համար էլ այդ օրը Ռուսաստանում եւ այնուհետեւ Խորհրդային Միությունում դարձավ ռադիոյի օր։ Հետագայում Oliver Lodge-ը կատարեց փոփոխություններ, իսկ ռադիոհամակարգի առաջին մեծամասշտաբ պրոյեկտը 1895 թվականին առաջարկեց Գուլելմո Մարկոնի և կյանքի կոչեց 1901 թվականին։ Մարկոնին Ատլանտյան օվկիանոսի վրայով հաղորդագրություն ուղարկեց Կորնուելից Նյուֆաունդլենդ։ Առաջին անգամ ռադիոյի օրը ԽՍՀՄ-ում տոնականորեն նշվեց 1925 թվականին, իսկ 1945 թվականից մինչ օրս այն նշվում է ամեն տարի։ Ժամանակավոր ակո բարդա հասկանալ թե ինչն է կարևոր թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան էտա իրական օ ամեն ինչ ժամանակավոր ակո բարդա հասկանալ թե ինչն է կարևոր թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան էտա իրական օ դարձություն փոխել է ուղությունը քո կյանքի ու քեզ բերել այնտեղ որտեղ հիմա դու կաս նախորոք գծած ենթագիտակցությունը որոշել է ինչ ու տես ինչ անես ու ուր գնաս թվում է սախ հեշտ է ու պետ չի խառնվել քո փոխարեն արածը պետ չի դիմադրել պարզ է քեզ մատուցում են ֆարս եթե դուրս չգաս քանի անտրակտա մեջ կմնաս Ամեն ինչ ժամանակավոր է քո բարդա հասկանալ թե ինչն է կարևոր թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան էտա իրական օ ամեն ինչ ժամանակավոր է քո բարդա հասկանալ թե ինչն է կարևոր թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան էտա իրական օ Թե ամեն գիշեր տանջիք ես խիղճդ Որ անում ես են իշ չի տանում սիրտդ Մտկում մտքեզ ատես, փնտրում ես մեղադրես Ցավացնես, պարզապես խապես Թե ամեն ինչ նենցա ոնց որ պետք ա, նենցա ոնց որ կա Լիքը մարդ կա մոռացվել ա, լիքը մարդ կա կամ չկա Ու մի քանի հոգի շնչում են քո կողքին Սուսուփու սպասում քո հերթափոխին Ինչ ժամանակավոր է քո բարդա հասկանալ թե ինչն է կարևոր թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան էտա իրական օ ամեն ինչ ժամանակավոր է քո բարդա հասկանալ թե ինչն է կարևոր թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան էտա իրական օ Մերուկն է եթերում տեղական ժամանակով 15:48 րոպե։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Հերոստարադիո հաղորդավարանի Մանգասարյանի համար ռադիո մանկության առեղծվածն է։ Վան Նովիկովի սյուժեն։ Շ Շուրջ 30 տարի է Արցախյան եթերում թևածում է ազատ անկախ հանրապետության խոսափողը Արցախի հանրային ռադիոյի ձայնը։ Տարիների ընթացքում նոր ձայներով հարստացող հանրայինի եթերը երանգավորվեց, ծիածանվեց։ Կարծես թե հաջողվեց նվաճել նոր անդաստաններ եթերային տարածքներում։ Հանրային ռադիոն այս տարիների ընթացքում դարձավ պայքարի, ազատագրության ու պետականաշինության յուրատեսակ խոսափող, առաջամարտիկի, զինվորի, արվեստագետի, շինականի ու երիտասարդի համար։ Արձանագրեց Արցախցու հույզերը, ապրումները, բանուգործը եւ փորձում է ուրվագծել ապագայի տեսլականը լուսե գույներով։ Եվ այդ լուսե ապագան ոչ թե ներշնչակ կամ ինքնահնարանք է, այլև ժամանակի անհանգիստ ոլորաններում փորձված Արցախյան շարժման ու ազատամարտի ծանր օրեր անցած լրատվամիջոցի հավատամք։ Հավատամք լավատես ու կենսասեր Արցախցու, ով կերտում է այդ ապագան եւ հանրային ռադիոյի գլխավոր հերոսն է։ Ժամանակին համահունչ ընթանալու հրամայականը բերում են նոր ձայներ, նոր մոտեցումներ ու տեսակետներ, եւ այդ հարևանությունից աստիճանաբար բյուրեղանում է Արցախի հանրային ռադիոյի ներկան ու ապագան։ Ռադիոն մի ուրույն ու հարուստ աշխարհամաս է, որը ռադիոլսողին դեռևս չնվաճված անհայտ եթերներով տեղափոխում է համերգասրահ, մասնակից դարձնում մշակութային միջոցառման, հող մշակելուն, երկիր շենացնելու գործին։ Եվ որ ամենահատկանշականն է, վիրտուալ մեր դարաշրջանում հաղորդակից է դարձնում հայրենակցիդ ապրումին, դարդուցավին, ոգևորությանը։ Խոսում է Ստեփան Ակերտը, Արցախի հանրապետության մայրաքաղաքը, ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում Արցախի հանրային ռադիոն։ Այսօր մայիսի 7-ն է, 2007-ի։ Ձայնասրահում աշխատում է Անի Մանգասարյանը։ Հերոստար ռադիո հաղորդավարուհի Անի Մանգասարյանի համար ռադիոն մանկության առեղծվածն է։ Անդավաճան սիրելի ու անկրկնելի ընկերը, որը դեռ մանուկ օրերից բացահայտում է անսահման եթերների գաղտնիքներն ու մարդկանց, որոնցից յուրաքանչյուրն ինքնին մի աշխարհ է։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր բացահայտում էր ինչ է ռադիոն։ 6 տարեկան էի Արցախյան շարժումից հետո, երբ վերադարձանք հայրենի տուն, Մարտակերտի շրջան գյուղ Վաղուհաս։ Իդեպ ասեմ, որ գյուղի առաջին վերաբնակեցված ընտանիքն էինք։ Հայրս վարորդ էր ու մի օր իր ուղևորներից մեկը ի պատասխան դավության նրան նվիրեց ռադիոընդունիչ։ Երկար ժամանակ այդ սարքա համարում էի մեր տան ամենագեղեցիկ իրերից մեկը եւ որտեղ բնակություն էր հաստատել մանկությանս միակ լուսանկարը։ Մի յուրահատուկ հնգշությամբ ու ակնածանքով էի վերաբերում այդ սարքին։ Մի օր, երբ արդեն էլեկտրականություն ունեինք, մայրիկի շնորհիվ իմացա, որ այդ սարքը կարող է խոսել, նույնիսկ իզարմանս ինձ երգել։ Մենք անընդհատ փոխում էինք ալիքները, երաժշտություն էր հնչում, տարբեր հաղորդումներ։ Մայրս էլ երևի ուրախացավ, որ այդևս ստիպված չի լինել ինձ համար երգել կամ ինչ-որ պատմություն պատմել, որովհետև ես իսկապես կլանված լսում էի ու հաճելի էր ինձ։ Ավելի շատ սիրում էի լուրեր լսել ու մինչ այսօր չեմ մոռանում, ինչպես էի սպասում Ամերիկայի ձայնի թողարկումներին։ Հատկապես երբ ասում էր «խոսում է Վաշինգտոնը», ես ռադիոընդունիչի այս կողմից հավելում էի «ձեզ լսում է Անի Մանգասարյանը»։ Բոլորը համոզված էին, որ երբ մեծանամ, անպայման հաղորդավարուհի եմ դառնալու։ Եվ պատահական չէ, որ աշխատանքային գործունեությունս մեկնարկեցի հենց ռադիոյի։ Ներկայումս հանրային ռադիոյում ժամանցային լրատվական հաղորդումներ եմ վարում և այսօր համարում եմ, որ իմ երազանքը և բարեկամների սպասումները հաջողել եմ իրականացնել։ Ռադիոն ինձ համար կախարդական աշխարհ է, կարծում եմ հիմա էլ կան փոքրիկներ, ովքեր դեռ շարունակում են զարմանալ, թե ինչպես է փոքրիկ սարքի մեջ մարդ տեղավորվել ու խոսում։ Այո, ունկնդրի համար ռադիո հաղորդավարը առեղծվածային է, չեն տեսնում, բայց պատկերացնում են ու իրենց համար կերպար են հորինում, սպասում ու սիրում, և կարծում եմ հենց ամբողջ հետաքրքրությունը նաև դրանում է կայանում։ Եթե ունես համապատասխան գիտելիքներ, ունակություններ, գեղեցիկ գրավիչ հստակ ձայն, գիտես խոսքի տեքստի ճիշտ մատուցման ձև, մի քիչ է արտիստիզմ, ուրեմն դու կարող ես դառնալ ռադիո հաղորդավար կամ լրագրող եւ ունենալ քո լսարանը։ Նաև հեռուստահաղորդավար եք, որոնք են տարբերությունները, առանձնահատկությունները ռադիոյում եւ հեռուստատեսությունում։ Նախ ասեմ, որքան էլ հեռուստատեսությունն ինձ գայթակղի, ռադիոն իմ անբաժանելի ու անդավաճան ընկերն է եղել է կա ու կլինի, անկախ նրանից, որքան կաշխատեմ ռադիոյում։ Բայց հեռուստահաղորդավար լինելն էլ իր դժվարությունները, առավելություններն ու հետաքրքրություններն ունի, 2016-ին մտա հեռուստատեսության աշխարհ, ինձ համար բազում դժվարություններ հաղթահարեցի, ունեի երևիթը բոլոր տվյալները, բայց չունեի լրագրողական փորձ։ Սակայն ինձ վստահվեց ծավալուն մշակութային հաղորդում և կարծում եմ իմ աշխատասիրության, հմտության, գործընկերների աջակցության շնորհիվ կարողացա արդարացնել։ Եվ ուրախ եմ, որ այսօր ունեմ հետաքրքիր ու հաջողված հաղորդումներ։ Հեռուստատեսիով վարում եմ նաև օր կիրակի դուրերի թողարկումը, համարում եմ մանկությանս երազանքի իրականացումն ամբողջացրած։ Այդ քիչ առաջ նշեցի, որ ռադիոն կախարդական աշխարհ է ինձ համար, սակայն ես այդտեղ մոգոնել եմ նաև մի գողտրիկ անկյուն, որը շատ գայթակղիչ է և փորձում եմ նոր ասելիքով ներկայանալ։ Ուստի դժվարանում եմ հստակ պատասխանել, թե որն է ավելի հոգեհարազատ ռադիոն, թե հեռուստատեսությունը, սակայն վստահաբար ասեմ, որ հաղորդավարությունը դարձել է ինձ համար ոչ թե հոբի, այլ կյանքի մասնագիտություն։ Յուրաքանչյուր տոնից անբաժան է շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքները։ Շնորհավորում եմ իմ գործընկերներին մասնագիտական տոնի առիթով, մաղթում նորանոր ձեռքբերումներ ու մտքի նոր վերելքներ, իսկ նրանց, ովքեր երազում են դառնալ ռադիոհաղորդավար, ողջունում եմ եւ ասում՝ եղեք սիրով, հավատով ու նպատակասլաց։ Շնորհավոր տոնդ, սիրելի հանրային ռադիո եւ ռադիո լսող։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ աշխարը քեզ է ժպտա Թե քեզ հետ ընկերանա այն երկար կմնա Թե փոխիր տղուր դիմակն արդեն հերիք է Այն ալևս քեզ չի սազում Քեզ նրվան արդեն քանի քանի քանի Եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր ռադիոյի համաշխարհային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Ֆրանսիս Բոֆորթը, անգլացի նավաստի մշակել է Կամուժի չափման 12 բալանոց սանդղակը, Պյոտր Չայկովսկին, ռուս մեծանուն կոմպոզիտոր, Վլադիսլավ Ռեյմոնտը, լեհ գրող Նոբելի մրցանակակիր գրականության ոլորտում, Պավել Ալեքսանդրովը, ակադեմիկոս, մաթեմատիկոս, խորհրդային տեղագրական դպրոցի հիմնադիր, Էդվին Լենդը, ամերիկացի գյուտարար, Սայմոն Ռամոն, ամերիկացի ինժեներ էլեկտրատեխնիկ, ամերիկյա միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռների առաջին կոնստրուկտորը, Սիդնի Օլտմենը, կանադացի քիմիկոս, Նոբելի մրցանակակիր, Կարեն Գևորգյանը, ծագումով հայ, ռուսաստանցի կինոռեժիսոր։ Բարեկամներ, Խաչմերուկ հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։